یہ ایک آدمی ہے وہ ساری عمر ظلم ستم بدعملی زیادتی اس میں گزارتا ہے اور اس کے پاس کلمہ ہے اور یہ جنت کو جائے گا, اور دوسرا آدمی ہے ساری عمر خدمت کرتا ہے اور ساری عمر جو ہے تو نیکی کرتا ہے, اس کے پاس کلمہ نہیں ہے وہ دوزخ کو جائے گا. بڑا سوال کرتے رہے ہیں جی, نعوذ باللہ من ذالک. بعض خود تو اصلاح کہتے ہیں تشب کلیبہ میں نے جنت لڑی اور تو بس البرا ٹور گفلے جاؤ ہوئی. اور یہ مدینہ مسجد میں شروع شروع میں جب جمعہ میں نے پڑھانا شروع کیا نا, تو والد صاحب نے بھی یہ باتیں زیادہ آتی تھیں. تو ایک طرح سے نا جمعہ میں یہ مضمون مجھ سے شروع ہو گیا اور اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ ایمان کا خاتمہ, کفر کا خاتمہ, جنت میں جانا, دوزخ میں جانا, یہ تو سوائے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدے کا مسئلہ ہے کہ سارے مغفور ہیں, اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی عقیدے کا مسئلہ ہے پروفیسر صاحب کہ سارے مغفور ہیں. ہاں جی, علماء کا جمہور تو اسی پہ ہے, اسی پہ آ جائیں. صحابہ اکرام کے بارے میں یہ ہے کہ جو رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ آیا ہے تو اس میں سارے مغفور ہیں, اور تو شیعہ اس میں جو تکفیر کرتے ہیں چار کے علاوہ باقی سب کی, تو وہ کس کو کون سی بنیاد بناتے ہیں؟ وہ تو منافق کا حکم لگا. ہاں ماشاء اللہ, پروفیسر صاحب کار کھڑے دیں. تو یہ ظالم جو ہے کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ چار کے علاوہ حضور کی زندگی میں نعوذ باللہ من ذالک سارے منافق تھے. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, مقداد رضی اللہ عنہ, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ہاں جی, ان چار کے علاوہ نعوذ باللہ باقی سارے منافقت کے ساتھ چلے ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. تو بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ سلسلے ہمارے میں اس خاندان سے ایک ڈاکٹر صاحب اب بیٹھے, اس نے کہا جی گئے تھے میرے بھائی کی منگنی ہو گئی اور منگنی میں گھر پڑھ کے تھے, میں گئی, خاون بھی اس کا بیت ہے, لڑکی بھی بیت ہے, کہ وہاں گئے کوئی آدمی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا, نہ مرد نہ عورتیں. اور جب بھائی میرے کا نکاح ہوا تو باپ کا نام پوچھا گیا تو نکاح سبت حسن. تو میں نے کہا آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے؟ کہا ہمیں تو نہیں پتا, اللہ ہے, اگر تو وہ شیعہ ہیں وہ تو نکاح ہی نہیں ہوتا. اور یہ سب سوائے صحابہ نے یہ بات کہنے نہیں شروع کی ہے. ہاں جی, یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں تو اس طرح آیا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ عیسائی اور یہودی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, شیعہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اور نکاح نہیں ہو سکتا. اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ کلمہ پڑھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, ہاں جی, قبلہ کے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے. تو نے کہا کہ وہ تو ہے کافر, اس نے اپنے آپ کو کافر مانا ہوا ہے, لیکن اللہ کو مانتا ہو, اس کے شرائط جو ہیں یہودی عیسائی ہونے کے, اللہ کو مانتا ہو, اپنے پیغمبر کو مانتا ہو, آخرت کو مانتا ہو, کتاب کو مانتا ہو, کہ وہ ہے اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں, اور یہ اپنے آپ کو یہ کافر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اس دن کے ساتھ نہیں ہو رہا. پھر کوئی کہے کہ سارے کے سارے تو اس عقیدے پر نہیں ہوتے, کیونکہ ان کے یہاں تکیہ ہے, تکیہ اور کتمان, اپنے عقیدے کو چھپانا اور جھوٹ بولنا, کتمان چھپانا, کہ اپنے عقیدے کو چھپانا. کہتے تری رضی اللہ میں پہلے تینوں خلفاء کے دور میں کتمان اور تکیہ پر عمل کرتے رہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, اپنے عقیدے کو چھپانا اور نعوذ باللہ جھوٹ بول کر وقت گزارنا. تو ایک جگہ شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا نا, شیعہ نوجوانان بیٹھے ہوئے تھے, بیان ختم ہونے کے بعد جو ہے تو اٹھے اور سارے مسلمان ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آپ کے کیوں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اس زمانے کے مودی صاحب ایسے دھڑلے اور جرات کے ساتھ اس نے حق بات کو بیان کیا ہے، ہمیں حیرت ہوئی، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تکیہ کرتے رہے، تو علی شہر خدا اور اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے اس نے تو پہلے دنوں خلفاء کے دور میں تکیہ کا سارا ایک وقت گزارا، جبکہ اس دور کا مولوی ایسے دھڑلے سے بول رہا ہے، کیا ہمیں اس سے تسلی ہوئی ہمیں کہ یہ اکبر ہے؟ مضمون کیا تھا جی؟ جمعہ کی نماز والا سوال تھا نا، وہ فروغ میں یہ بات کھل گئی کہ کوئی ایمان پر خاتمہ ہے، کفر پر خاتمہ ہے، تو کسی کو پتہ نہیں، سوائے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو عقیدے کا مسئلہ ہے کہ سارے مغفور ہیں اور جنتی ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں رضی اللہ عنہ رضوان کی آیت آئی ہوئی ہے، نص واضح حکم آئے ہوئے صاحب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور سوائے دو آدمیوں کے کا حوالہ ہے، ایک جو وہی لکھتے وقت جس نے کفر اختیار کیا ہے، تبارک اللہ خلق خلق خلق کس طرح آئے تھے پڑھے نطفہ تھا، ہاں وہ پہلے پڑھے نا خلق نطفہ تھا اللہ کا تن، وہ پڑھے آئے تھے خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، یہاں تک جب وہی آپ نے لکھوا دی تو وہی کا جو نزول آپ کے قلب مبارک پر ہو رہا تھا، تو قلب کا عکس آتا ہے دوسرے آدمی پر، تو اس پر جو انعکاس آپ کا ہوا تو فتبارک اللہ وصل الخالقین اس پر آدمی پر کھل گیا جو لکھ رہا تھا، تو اس نے کہا فتبارک اللہ وصل الخالقین، تو آپ نے فرمایا کہا کر رہا یعنی ایسے ہی ہے، تو اٹھ کر گیا، اس نے کہا نعوذ باللہ وہی مہی کوئی نہیں ہے جی، تو بس وہی بول رہے تھے، میں بولا تو اس کو بھی لکھ دیا گیا بیچ میں، ایک اس کے تکفیر کا واضح پتہ چلا ہے، اور ایک جو ہے تو جو بکریوں والا ہے آدمی ہے اس کے بارے میں ہے کہ بکریاں اتنی بڑھ گئیں پھر اس نے زکوٰۃ نہ دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں نہ دی، ہاں تو ان کا ان دو کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ شروع سے مسلمان تھے ہی نہیں، ہاں جی شروع سے مسلمان تھے ہی نہیں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہ صحابی ہو کر ان کا ایمان سلب ہوا ہے، شروع سے مسلمان تھے ہی نہیں، اس لیے اس میں ہمارے علماء کی یہ بات ہے، تو ان دو کے علاوہ باقی تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، ان دو طبقوں کے علاوہ باقی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون جنت کون دوزخ ہے، کس پر اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا، کیا پتہ ہے کسی کی نیکیوں کو اور اعمال کو اللہ نے آخر میں قبول فرما کر اس کو جنتی بنا دیا ہو، ہمارے آپ کے ہاں کافر ہو اور وہ اللہ کے ہاں وہ جنتی ہو کر مرا ہو، اور کیا پتہ ہے کہ نام عبدالرحمٰن الغفور تھا اور ساری عمر مسلمانوں کے گھروں میں رہا اور آخر میں اللہ کی ایمان سلب ہو گیا ہو، کون کہہ سکتے ہیں جی؟ تو یہ یعنی یہ بیان میں نے کیا تو ہمارے پروفیسر رحمت اللہ وزیر صاحب ریڈیالوجی کا پروفیسر ہوتا تھا، وہ بیان کے بعد میں سے بات کیا یار ڈاکٹر صاحب بار دن شدین ہوں آکاش ہوا جی بار دن بات تسلی ہوئی تمہارا عمر کے دن بات تسلی ہوئی شو خدے تعالیٰ دربار سے راجواڑا ہو رہا جی، اللہ کا دربار کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہے جی، ایک یہ بات، دوسری یہ بات کہ فلانے کو کیوں عذاب ہوا، فلانا کیوں دوزخی ہوا، فلانا کیوں دوزخی ہوا، ہاں جی سپریم کورٹ میں دو آدمیوں کا کیس لگا ہوا ہے پھانسی کا، ہاں جی پھانسی کا کیس لگا ہوا ہے، اور جج نے اعلان کر دیا کہ فلانا جو ہے بری ہو گیا، ایک بری ہو گیا اور دوسرا پھانسی ہو گیا، تو بری پیچھے کھڑا ہوتا ہے اجتے کرنے کے لیے کہ یہ کیا دوست وہ ہوا ہے پھانسی ہوا ہے، کہا جی الطاف صاحب سے تتاب رضی جی آؤ کرا بڑا بھائی جی، وہ بھاگتا ہے اور نکلتا ہے وہاں سے، کیا بھاری جہاز چھوٹی ہے جی، بھاری جہاز چھوٹی باقی وہاں سو کی بابا کس دیا جی، تو اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ بعض بات ایسی ہے کہ ان میں تو جو اللہ پاک کی منشا ہو جو مراد جو مرضی ہے ہمیں اس میں کیا اجرت ہے جی کہ اپنے سر کی خیر بنائیں, اپنے سر کی خیر بنائیں اور دیکھیں نا کہ ہم اور آپ سوچیں کہ ہر روز کتنی دفعہ کفر کا خیال اور کفر کی باتیں ذہن میں آتی ہیں ایک آدمی کو نہیں, ہاں جی سر, لیکن ان کو رد کر کے ہم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں جیسی بھی آتی ہیں ہم اسلام پر قائم ہیں. تو ایسے ہی یہ القائے شیطانی ہر انسان کو ہوتا رہتا ہے, کیونکہ شیطان کفر پر خاتمے کی کوشش میں ہر ایک آدمی کی لگا رہتا ہے, اس کا منصوبہ ہے, پروجیکٹ ہے اس کا. جی ایسے ہی جو ہے ہر ایک انسان کو القائے رحمانی ہوتا رہتا ہے. ہاں جی ہر انسان کو القائے رحمانی ہوتا رہتا ہے اور اس القائے رحمانی کو یہ رد کرتا ہے, بار بار رد کرتا ہے جی, اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں ماننا ہے, میں نے تو نفس کے مزے اور مفاد پر ہی زندگی گزارنی ہے جی, اس کو رد کرتا ہے. تو اس لیے یہ بات ارادی ہوتی ہے جی. تو ہمیشہ آپ نے سر کی خیر بنائے آدمی جی. سچ بات ہے, وہ قیدر صاحب آپ کو یاد ہے وہ ایک پرنسپل صاحب کے گھر پر جو دعوت ہوئی تھی ہماری, بیٹے نے کہا کہ انگریزی کا پہلے پروفیسر رہا پھر پرنسپل رہا, اور اس نے کہا کہ اب یہ ہے کہ آدمی نے نماز وغیرہ پڑھنی سب چھوڑ دی ہے, اور اس کے بارے میں بیٹے کو فکر تھی کہ کہیں ایمان کا مسئلہ نہ بنا ہوا ہو. تو ہماری دعوت کی اس ٹائم قیدر صاحب میں گئے, اسلامی کالج کا پڑھا ہوا تھا, ہم نے پرانی اسلامی کالج کی یادیں وغیرہ تازہ کیں, ادھر ادھر کی باتیں ان کے ساتھ کی, کوئی دعوت اس کو نہیں دی کیونکہ دعوت دینا اس کے لیے مفید نہیں تھا. تو اس کے بیٹے سے میں نے کہا کہ ہماری عمر میں استدلال جو ہے یہ بہت پختہ ہو جاتا ہے, ہاں جی, اور انسان جو ہے وہ ذات کائنات اور اطراف اور چاروں طرف کی چیزوں میں غور کر کے, تو سچ بات یہ ہے کہ ایمان آخر میں جو ہے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز بری رکھنا پڑتا ہے, ہاں جی, ورنہ جو ہے وہ استدلال تو آپ سو سال دلیلیں دیتے رہے ہیں تو ایک کو بعد دوسری دلیل, ایک کو دوسری دلیل توڑتی ہے, دوسرے کو تیسری توڑتی ہے, تیسرے کو چوتھی توڑتی ہے, اس کا تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دنیا عالم انسانیت کی تاریخ میں جتنے بڑے فلاسفر آئے ہیں ان میں جو ہے تو شاید امام رازی سے بڑھ کر کسی کا نام نہیں ہے, افلاطون اور ارسطو وغیرہ بھی اس پائے پر نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں جو ہے تو یہ قول ہے کہ فخر الدین رازی نے فلسفہ کو بازیچہ اطفال بنایا, بچوں کا کھیل بنایا, وہ اتنے بڑے فلسفے کے لحاظ سے آدمی ہیں. اور یہ بیت ہوئے ہیں ان بزرگوں کا نام میں کہ آخر میں آتا ہے ہروی آتا ہے, پورا نام کسی کو یاد ہو تو نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ سے بیت ہوئے ہیں, کچھ عرصہ ذکر اذکار کیے تو انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت جب میں ذکر کرتا ہوں تو ایسے معذور جیسے دھواں نکل رہا ہو یہاں سے, اور دوسری یہ کہ میں فلسفہ بھولنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے دھواں یہ فلسفہ گئی ہے. تو کوئی دن رہنے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ فلسفہ اتنا ضروری علم ہے اور اتنا میں نے اس کو پڑھا ہے اور دنیا اسلام کی میں نمائندگی کر رہا ہوں, تو لہذا اور بعض مریض جو ہیں وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا. تو مطلب شیخ صاحب کو ٹھیک وہی خدا ہے چلے کہا کرے داخ بزرگان نے بزرگان نہیں داخ مشران خلق دی نئے زمانے تک قاضی اس دی تو پتہ لگی نا جی نہیں تو پتہ لگی نا اوغد ہے دا فلسفہ رضل خان دی چلے چلے گئے چلے گئے تکمیل نہیں کی ہے. توحید پر 100 دلائل دیتے تھے موت کے وقت 100 کے 100 دلائل شیطان نے توڑ دی اور کوئی دلیل نہ رہی. آگے کوئی فلسفیانہ بات بھی ہے وہ مجھے اب یاد نہیں ہے پڑھی میں نے مجھے یاد نہیں رہی ہے. لیکن اس وقت نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے ان کو کشف ہوا کہ فخر الدین رازی کی موت ہو رہی ہے اور شیطان نے سلب ایمان کا سارا سامان کر دیا. لیکن بیعت ہونے کا اتنا فائدہ ہوا کہ انہوں نے وضو سے فارغ ہوئے نا تو لوٹے کا پانی انہوں نے اس طرح لیا اور اس طرح میں نے پھینکا. انہوں نے پھینکتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلائل کے اللہ کو مانتا ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں بغیر دلائل کے اللہ کو مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بس یہ کلمات کہے اور اس پر ان کی روح قبض ہو گئی. تو یہ اس کے مقابلے میں دوسرے بڑے فلاسفر جو ہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ کو قربان کیا یعنی مجاہدات کی تکمیل کی. تو اس وقت جو ہے تو جو مقام دنیا اسلام میں اور جو فوائد دنیا اسلام میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئے ہاں جی اور جاری ہیں امام رازی رحمۃ اللہ کے ذریعے سے وہ جاری ہیں وہ امام رازی رحمۃ اللہ کیسے میں نہ آئے ہاں جی. اور سچ بات یہ ہے کہ ہیرا جو ہے تو پتھر ہی ہے نا ہاں جی لیکن زمین میں دبنے کے بعد اور حرارت زمین کی سہنے کے بعد عرصہ دراز کے بعد وہ ہیرا ہو گیا. کیمسٹری والے آج کوئی ہیں کہ نہیں ہیں نہیں ہاں جی یہ کہتے ہیں کاربن ہی ہے تو یہ انہوں نے ایک چیز کو قربان کیا. تو فلسفہ جب اس کے ایمان اور معرفت کے فلسفہ جل کر جب ایمان اور معرفت کی روشنی میں تبدیل ہوا تو پھر عجیب چیز وجود میں آئی ہے. اور ایسے بڑے فلاسفر اور یہ مولانا روم بھی ہیں ان کا جب قربان ہوا ہے تو پھر وہ کیا چیز بنی ہے. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے پائے استدلالیاں شوبین بواد پائے شوبین سخت بے تمکین بواد اور گرب استدلال کار دین بدے فخر راضی رازدار دین بدے. کہ استدلالی یعنی جو باتیں کرتے ہیں دلائل دیتے ہیں ان کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں اور لکڑی کے پیر بہت بے اعتبارے ہوتے ہیں. یعنی اور دوسرا جو کہا کہ اگر استدلال اور دلائل پر دین کا دار و مدار ہوتا تو فخر الدین رازی جو ہے تو وہ دین کے رازدار بنتے لیکن وہ نہیں بنے. یعنی یہ تیسرا شعر کس کا ہے جی کہ آج مدم دور اگلے دورندیش رہا پس ازاں دیوانہ سازم خیش رہا. یہ مدارو میں پہلے من فارسی والے پروفیسر ہمارے یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے ہیں جی مجلس ہماری خالی ہوگی فرد آج مدم اگل دور اندیش رہا پس ازاں دیوانہ سازم خیش رہا. تو یا تو اقبال کا ہے یا مولانا روم کا ہے کہ میں نے دور تک سوچنے والی عقل کو آزمایا اور پھر میں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنایا. جی اقبال کا ہے. اچھا کون سے میں سے؟ اچھا سبحان اللہ. تو یہ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ رموز بے خودی کا شعر ہے. یہ سارے خودی کا نہیں ہے, رموز بے خودی کا ہے. سبحان اللہ. ختم پڑا تھا جی ڈاکٹر ظفیر صاحب, عمارت کے لیے دعا کریں گے. ہماری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی. پہلے اذان ہو جائے پھر ذکر کر کے دعا کرتے ہیں جی, کیونکہ ابھی شروع کریں تو اذان کا وقت ہو جائے گا, ذکر درمیان میں ہوگا جی. تو ناصر شاہ صاحب, حامد صاحب کے ساتھ ہماری بات ہوئی نا, برطانیہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے نا, تو کیا آپ نے کہا کنٹرڈکشن اور کنفرنٹیشن. کنفرنٹیشن اور کنٹرڈکشن جو ہے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پی ایچ ڈی کا ڈیفینس ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے پروفیسر کے ساتھ کنفرنٹیشن اور کنٹرڈکشن کی. تو حالانکہ کہتے وہ ٹھیک بھی تھا. اس چیز کے بارے میں دو نظریے تھے, ایک پروفیسر کا تھا اور دوسرا جو تھا یہ بھی پورا نظریہ تھا, لیکن اس نے اس کو ایک سال کے لیے ڈی بار کیا ہے صرف کنفرنٹیشن اور کنٹرڈکشن پر. حالانکہ وہ کہتے ہیں بڑے حق پرست ہیں اور حقیقت پسند ہیں جی. تو کنفرنٹیشن ٹو اوائڈ کنفرنٹیشن اینڈ کنٹرڈکشن ہاں جی, ٹو بی اسمائلنگ ہاں جی. لیکن اسمائل ایسی نہ ہو کہ آدمی جو ہے تو وہ لگے سادہ لو لگے ہاں جی. اور بوسٹنگ آف نالج نہ ہو آدمی کا جی. وہ ایک دفعہ حمزہ خان تو پنجپیری تھا نا, چار دفعہ کہ پانچ دفعہ فیل ہوا پارٹ ٹو میں. پھر اس نے کہا باس اس نظم. چوتھی بار یہ پنجی بار کو میں نے بھیجا, میں نے کہا بی ہمبل اسمائلنگ, ڈونٹ بوسٹ یور نالج, بی کوآپریٹو ہاں جی. تو یہ جب گیا تو وہ پروفیسر نے سلائڈ فوکس کی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ سر یہ سلائڈ فوکس نہیں ہے. تو اس نے کہا چیز آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے, پھر کہتے ہو سلائڈ فوکس نہیں ہے. اس نے کہا سر آئی ہیو ورک فار 3 years ان پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ, آئی نو ہاؤ ٹو فوکس دس سلائڈ. تو سال پھر فیل ہوا. پھر جب آیا اس نے کہا بس بس بالکل چلے نظر آؤ نما دے ذرا ماں میں نام بنے بسے ماں میں نام بنے بسے دا پنج پیری دا خمنگ سر ٹکراؤ نہ کہی کہ دا پکے خبر ہی دیکھیں ہوئے ماں میں نام بنے بسے ہو بیا ہوئے پرتا خبر ہے دورہ اوکھے بیا لوٹ بیا پاس کر. ملگر ڈاکٹر سے کہنا دے چا سر خبر ہے کی نا, تو وہ واچ پلار دوی سر خبر ہے کی تو لسک کالے اوشل پارٹ ٹو ورنہ پاس نچلو. قلب کا حال ہوتا ہے نا, المومن و مرت المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. آپ کے قلب میں جو ہے وہ اسی کا نکاس اگلے قلب پر آتا ہے. بلکہ یہ تو مومن مومن کے بارے میں تو ہوا, یہ بہت عام ہے. جس آدمی کے بارے میں آپ کے قلب میں جو کچھ ہے اس پر فوراً منعقد ہو جاتا ہے, اور اس کا رویہ ابھی آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ اس کے بارے میں اپنے قلب میں فکر سوا خیال رکھ رہے ہیں. یعنی کہ آدمی جاتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ دل میں اس کی فکر ہو سکھ ابھی سڑے دے, سب خوندہ سڑے تھے جی, سب منو سڑے تھے جی, اور یہ فکر میں جا کر اس کے پاس بیٹھے سمجھے کہ اگے لڑ کے بازار سے راگ دے رہا ہوں بارک سڑے راگ لے دس نے کی. اگر رقم دار تھی